Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir Ramazan-ı Şerif'i yerimize bıraktık. Günlerin uzun olması sebebiyle bu Ramazan'da da sohbet yapmadık çünkü İstanbul'un şartları içerisinde buraya gelmek, gitmek çok zor olurdu. Bir de Ramazan'ın kendisine mahsus meşguliyetleri var. Biliyorsunuz, İslam alemi insanlık camiası içerisinde en kötü durumda olan bir gruptur. Halbuki Allah-u Teala ayetinde ne diyor? Estaizu billah ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz. Ali İmran kaçıncı ayetti? 136. 139. Ali İmran 139. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün olan sizlersiniz. Halbuki bakıyoruz ki bugün İslam alemi en üstün değil. En üstün de bırakın üstün değil, üstün de bırakın en aşağıda. Yani tamamen dibe çökmüş vaziyette. Bütün insanlara örnek olacak olan, en üstün olması gereken kişiler en alta düşmüşler. Yani bu savaşı kaybetmişler. Bu hangi savaş? Batı karşısında verdikleri savaş. Batı ne yapıyor? Batı kendisini dünya açısından üstün olarak ortaya koyuyor. Allah'ın dinine sarılarak elde etmeleri gereken şerefi Batı'nın arkasına düşerek lanete dönüştürmüş olan bir topluluk. Bir toplantı yapılmıştı Ramazan'da. İslam ülkelerindeki ulema bir araya getirildi. Yayınlanan bildiride günde 900 Müslümanın birbirini öldürdüğü ifade ediliyor. Yani Gazze'deki dünyanın gözü önünde işlenen cinayetlere baktığımız zaman öbürünü göremiyoruz. Fakat yayınlanan bildiride adeta Müslümanların bu halde olmalarının hak ettikleri bir durum olduğunu itiraf gibi cümleler var. Deniyor ki bu sıkıntıdan kurtulmak için geleneğimize iyi yapışmamız lazım. Siz geleneğinize yapışa durun. Cenab-ı Hak size daha ne acılar çektirecek? Siz Allah'ın kitabını, Allah'ın Resulü'nün yolunu bırakın, geleneğinize sarılın. Sizin adınıza İslam uleması da siz kendiniz diyorsunuz. Bakalım ahirette Cenab-ı Hak size Müslüman muamelesi yapacak mı? dine uyma yerine din kendilerine uydurulmuş olan bir grup. Dini kendilerine uydurmakla meşgul olan bir grup. Allah-u Teala Bakara 159. ayette diyor ki Estağfirullah اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açık ayetleri ve ana yolu gösteren ayetleri gizleyenler مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Onu bu kitapta insanlara açıkladık, açıklamamızdan sonra gizleyenler. اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Allah onlara lanet eder. وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰئِنُونَ Lanet edenler de lanet ederler. Bakıyoruz ki kendisini İslam alemi diyen bu grup, Allah'ın bir ayetini değil, neredeyse Kur'an-ı Kerim'in tamamını gizler hale gelmiştir. İndirilen din unutulmuş, uydurulan din onun yerine geçmiş. Siz bütün insanlığa çözüm sunacakken bu insanlığa yapmış olduğunuz en büyük zulmün karşılığını elbette ki göreceksiniz. O da ne olur? Allah'ın laneti ve lanet edeceklerin laneti. Onda kim olduğunu Cenab-ı Hak yine bu ayetin devamında bildiriyor. Bir sonrakisinde diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah'ın ayetlerini gizleyenler, örtenler. وَمَاتُ وَهُمْ كُفَّرْ Gizlemiş olarak ölürlerse اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ Onların üzerinde Allah'ın laneti olur. وَالْمَلَٰئِكَ Meleklerin وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Tüm insanlığın laneti olur. Demek ki bugün Müslümanlar Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlığın lanetini hak etmiş vaziyetteler. Halbuki Cenab-ı Hak وَالَّذِي اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Bu ayet, bakın neredeydi o ayet? Sizi kendi yardımıyla ve müminlere desteklemiş olan O'dur. Yine Ahzab suresinde وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ O sizi destekler, melekleri de, diyor. Ama ne oluyor? Allah'ın ve meleklerin, Cenab-ı Hakk'ın meleklere de desteklediği İslam ümmeti, bu defa Allah'ın, meleklerin ve tüm insanlığın lanetini hak eder hale gelmişlerdir. Bir kere bundan, Enfal 62, وَالَّذِي اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اَيَّدَهُمْ مُ اَيَّدَكَ ha Resulullah'a hitaben seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen odur diyor Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi onun için İslam ümmetinin bu kötü durumdan kurtulmasının tek yolu lanetli olmaktan kurtulmaktır. Onun için de Kur'an-ı Kerim'e yönelmemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğinde kendimizi yenilememiz gerekir. Buna çok büyük ihtiyacımız var. Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte okumamız lazım. Ve yeniden dünyaya çözümler sunan bir topluluk olmamız lazım. Dünyadan çözüm bekleyen değil. Ne kadar üzücü bir şey ki Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki şeyi durdurmasını bekliyoruz. Ne kadar üzücü bir şey ki Lahey'de almış kararlarla esirlere muamele edilmesini bekliyoruz. Hiç bize ait bir şey yok. Çünkü biz diye bir şey kalmamış ki. Hadis kitaplarında görürsünüz. Güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyza Yahudilerini, onların savaşan grubunu öldürmüş. Kadınlar ve çocuklar hariç. Hani yalanın da bir kuyruklusu olur. Öyle bir şey ki 3000 kişiyi Medine'de bir hanımın evinde tutmuşlar. 3000 kişiyi bir hanımın evinde tutuluyor, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olur mu? Yani yalan söyleyen kişi bütün olasılıkları düşünemiyor. Mutlaka açık veriyor. Ve şeyde yani Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırı olarak Allah tutmuş, Cenab-ı Hak Resulullah'a Allah'ın emriyle hükmetmesini emretmişken o da tutmuş da Sa'd bin Muaz'ı hakem tayin etmiş de o da hakim olarak öldürülmelerine hükmetmiş de öldürülmüş de. Tabii bu İbn-i İshak'ın uydurduğu bir yalan. İmam Malik zamanında Medine'den sürgün edilmiş Yahudiler lehine bir takım yalanlar uydurduğu için oradan Mısır'a geliyor. Mısır'da da barındırılmamış. Ama şu anda o tam bir ilim olarak hiç kimsenin itiraz etmediği şekilde duruyor. Çünkü Kur'ansız bir İslam alemi bu yanlışları görme şansına da sahip olamıyor maalesef. E şimdi sen orada bunu kabul ediyorsun. Ey İslam uleması. O zaman bugünkü Yahudiler bunu gerekçe göstererek kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlarsa ne diyeceksin? Niye bu çalışmaları bertaraf ediyorsun? O şeyde ayet-i kerimede تَقْتُلُونَ فَر۪يقًا وَتَأْسِرُونَ فَر۪يقًا neredeydi? Bulsana o şeyde. Ahzab suresini falan bir bul bakalım. Mesela onunla ilgili ayet-i kerimede bu da diyor ki 36. Ahzab suresi 36. ayet. Bu Ahzab suresi Hendek Savaşı ile ilgili olduğu için hani Ahzab Savaşı denir o savaşa. Orada olanlarla alakalı. Ve enzelellezine zaharuhum min ehlil kitab. Ehli kitaptan Mekkelilere destek verenleri de indirdi Allah. Min siyasihim kalelerinden indirdi. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبَ kalplerine korku salmış olarak. فَر۪يقًا تَقْتُلُونَ bir kısmını öldürüyor. وَتَأْسِرُونَ فَر۪يقًا bir kısmını da esir alıyordunuz. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmı çünkü savaş sırasında ölüyor. Sonra savaşma işi bitince de esir alınıyor. Esir alınmayla ilgili kuralı biliyorsunuz. Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde Allah-u Teala orada düşman tamamen etkisiz hale getirilmeden esir almayı yasaklıyor. Esir alındıktan sonra da iki şart var. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksınız. Savaş bütün ağırlıklarını bırakıncaya kadar. Bunların zaten artık arkalarında herhangi bir şey kalmadığı için tek seçenek serbest bırakılmalardır. Şimdi güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin hükmünü bırakmış da Sa'd bin Muaz'a demiş ki aramızda hakemlik yok. Bunu söyleyemez. Çünkü Allahü Teala وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ diye ehli kitapla ilgili olarak o da şeyde Maide suresinin 48 mi? 47 mi? Bakalım. Kırk sekizinci ayeti değil mi Maide? Diyor ki orada 49. İkisinde de var evet. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Bakın burada diyor Allah-u Teala. Diyor ki Allah gerçeklerle dolu bu kitabı sana indirmiştir. Kendinden önce olan diğer kitapların hepsini tasdik eder mahiyette ve onları koruyacak durumda olan bu kitabı indirmiştir. فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet diyor. Allah Resulullah'a bu emri verecek, o hakem tayin edecek. Olur mu böyle bir şey? Ondan sonra da şeylerde bakın, siyer kitaplarında vardır. Hiç kimse bunu yanlış manlış olduğunu söylemez. Almış da Resulullah, efendim bir kadın 3000 kişiyi nasıl bir kadın evinde barındırıyorsa o da ayrıca bir şey. Böyle bir şey bugün bile mümkün değil. O imkansız olan bir husus. Ondan sonra savaşanlarını öldürmüş. İşte diğerlerini de esir olarak almış olacak. Halbuki Cenab-ı Hak burada ne diyor? Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Allah'ın indirdiği de çok açık ve net. Esir olanlara ne yapılacağı açıkça belirtilmiş. Şimdi sonuca gelelim. Öyle bir yapı oluşmuş ki bugün fıkıh kitaplarında yazılanla hangi mezhep olursa olsun, yani şu bu mezhep diye ayırmıyorum, hangi mezhep olursa olsun, onların fıkıh kitaplarında yazılanlarla Kur'an-ı Kerim'de yazılanlar arasında inanılmaz muhalefet var. Ve bugün bu ulema konuştuğu zaman Allah'ın kitabından konuşmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih uygulaması kimsenin aklına bile gelmiyor. Uydurulmuş olan dini din olarak görerek hem okullarda okutuyorlar, hem kitaplarında yazıyorlar, hem televizyonlarda konuşuyorlar, hem fetva veriyorlar. Böyle bir durumda biz sadece alışmışız. Allah İsrailoğullarına lanet etmiştir. Tabii şüphesiz ki öyle. Peki senin konumun İsrailoğullarından daha mı iyi? Daha mı iyi? Onun için İslam aleminin bir an önce tevbekar olup uyanmasına ihtiyaç var. Şimdi sadece size bir örnek, hepinizin çok iyi bildiği örneği vereyim. Asıl dersimize geçelim. Tevbe ile ilgili bugünkü dersimiz. Biliyorsunuz imsak vakti ile ilgili yıllarca yapmış olduğumuz çalışmaları birkaç senedir ortaya çıkardık. Bu senede Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun, güneşin hiç batmadığı bölgelerde de oradaki arkadaşlarımızın yapmış olduğu gözlemler takvimimizin dakikası dakikasına doğru olduğunu ortaya çıkardı. Bu son derece zor bir şeydi ama Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala bunun bütün şeylerini, ölçülerini koymuş. Biz de Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun olarak ölçüleri çıkardık ki İslam tarihinde ilk defa bu ölçüleri çıkarmak bize nasip oldu. Hamdolsun, çok şükürler olsun. Ve çağımızın da haberleşme iletişim araçlarından yararlanarak bunların doğruluğunu dünyanın hemen her yerinde bu Ramazan'da test etmek nasip oldu. Mesela Tromso'da güneşin hiç batmadığı o yerde bizim takvime göre oruç tutanlar 14 saat tuttular. İftar ettikleri zaman niye iftar ettiklerini gayet bilerek, yani kendi gözleriyle görüp tespit ederek, tamam işte şimdi iftar oldu, şimdi sahur oldu diyerek yaptılar. Güneş hiç batmadığı halde. Ama diğerlerine göre yapılanların hiçbir gerekçesi yok. Şimdi böyle bir konuda biliyorsunuz bu Ramazan'da yine Diyanet İşleri Başkanlığı yanlış olduğunu %100 bilerek, çünkü birazcık doğru olduğuna inanacak olsaydı elbette karşımıza çıkıp konuşabilirlerdi. %100 yanlış olduklarını bilerek bu senede yine milyonlarca Müslümanın günahına girdiler. O hiçbir şey değil, Allah-u Teala'nın ayetine karşı savaştılar. Açıkça söylüyorum. Allah'ın açık ayetlerine karşı savaştılar. Peki hangi yüzde kalkıp da siz İslam alemine laf söyleyebileceksiniz? Ramazan'dan önce toplantı düzenledik dedik ve davet gönderdik. Buyurun gelin. Siz kendinizi anlatın, biz sizinle tartışmayacağız. Sonra çağrıda bulunduk. Siz Ankara'nın Bale Ormanları mı diyorsunuz? Vatandaşları da çağıralım, hep beraber çıkalım oraya bir gözlem yapalım. Sizin istediğiniz noktada yapalım. Tek başarıları ne oldu? Basın ve yayın organlarını bize kapattırmak, başka başarıları yok. Elbette ki Cenab-ı Hak bunun hesabını soracak. Siz Cenab-ı Hakk'ın ayetine karşı savaşmanın ne demek olduğunu en ağır bir şekilde ödeyeceksiniz. Sen şimdi hangi yüzle kalkıp da İslam alemine çözüm, zaten öyle bir dertleri olduğuna da inanmıyorum ama hangi yüzle kalkıp laf bir şey konuşacaksın? Sen daha ibadet konusunda doğrulardan kaçıyorsun. Şimdi onlardan bir tanesi daha. Açıyoruz Âl-i İmrân suresini. Bugünkü dersimize geldik. Evet. Burada 90 ve 91. ayetler var Âl-i İmrân suresinin. Cenab-ı Hak burada şöyle diyor. İnnellezîne keferû ba'de îmânihim. İnanmalarından sonra kâfir olanlar. Kâfir olan neydi? Görmeyen değil, görmezlikten gelen. Ayeti gösteriyorsunuz, görmüyor. Size daha önce anlatmışımdır belki. Hakikaten hiç ummadığım bir arkadaşım. Geçen sene bir düğünde beraber olmuştuk. Yani doğru, her şeye rağmen doğruları söyleyeceğine inandığım bir arkadaşım. O düğünde oturduğumuz masada oradakilere söylüyor. İşte ben talebelerime söylüyorum. Abdülaziz Hoca'nın diğer görüşlerine katılmam ama imsak vakti ile ilgili söyledikleri doğru olabilir. Neyse tabii diğerlere dedim ki tabii Allahü Teala ayet-i kerimesinde diyor ki "Estağuz ve kulû ve şrebû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr." Yiyin için fecir tarafından, o kızıllığın olduğu taraftan siyah iplik, beyaz iplikten size göre net bir şekilde ayırt edilinceye kadar. Böyle diyor tabii dedim. O sana göre dedi. O senin yorumun dedi. Ya dedim sen bunu sen söyleyemezsin. Sen çok iyi Arapça bilen bir adamsın dedim. Sen şunu söyleyebilirsin. Bak şu kelimeye şu manayı veriyorsun yanlıştır dersin. Değil mi? Bunun doğru manası budur dersin. Tamam, ilim adamına düşen odur. Peki sen bir mana ver dedim. Vermem dedi. O senin görüşün. Ya bu Allah'ın ayeti bu. Allah'ın ayeti nasıl benim görüşüm olur? Yanlış okuduğumu söyle dedim. Ya da yanlış mana verdiğimi söyle. O zaman bundan sonra sen benimle beraber oturma. Zaten oturmam dedim yani şey değil ama gerçekten çok üzücü bir şey. Şimdi bu kişi Allah'ın ayetini gizlemiş olmuyor mu? Gerçekten inandır gibi değil. Peki bu kişi Allah'ın lanetini hak etmiş olmuyor mu? İşte gizlediğin zaman Cenab-ı Hak buna kafir diyor. Kafir diyor. Bakın siz şöyle düşünün. Mesela çok iyi bir dostunuz var. Kendisine bir başka dost buldu. Sizinle ilişkileri soğuttu. Ne dersiniz ona? Hı? Ne oldu ağa? bizi ikinci sıraya attın dersiniz değil mi? Değil mi? Niye? Birinci sıraya kim aldı? Artık o başka dost buldun, beni gözün görmüyor dersin değil mi? Yok canım, seni unutur muyum falan? Ya bırak lafı dersin ya. İşte kafirlik budur. Başka dost bulup Cenab-ı Hakk'ı görmemektir. Başka dost nedir? Başka dost dünyadır. Dünyalıktır. O dünyalığı görüyorsun. Cenab-ı Hakk'ı ikinci sıraya atıyoruz. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki, yani şimdi o seni inkar ediyor mu? Böyle bir insan yoktur mu diyor? Böyle bir arkadaşım yoktur mu diyor? Hiçbir kafir de Allah yoktur demez. Hatta ben ona kurban olurum der. Oo, başlar türküler, şarkılar dizmeye, onu da söyler. Şiirler söylemeye başlar. Senin hayatında kaçıncı sırada yer alıyor Allah-u Teala? Sen ona bir bak bakalım. Senin birinci, kaçıncı tercihin Cenab-ı Hak? Birinci mi, ikinci mi? Bak bakalım. Herhangi bir konuda ilk önce Allah'ın emri mi aklına geliyor, yoksa başkası mı? Eğer başkası aklına geliyorsa Cenab-ı Hak ikinci sıraya atmışsın demektir. Falanca ne der dersen, işte o falancayı Allah'ın yerine koymuş olsun. Ya tamam ama kurban olayım ama biliyorsun şartlar falan. Tamam işte o, senin o şartlar dediğin Allah'ın yerine koyuyorsun. Her zaman Allah birinci sırada olmak zorundadır. İkinci sıraya koyduğun zaman tıpkı şey gibi, ne oldu? Aa, başka dostlar buldun, bizi artık görmüyorsun dediğin durum olur. İşte kafirlik olur. İşte nankörlük olur. Diyor ki Allah-u Teala, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوهُمْ كُفَّارُ Allah'ı ya da Allah'ın emirlerinden birisini görmezlikten gelenler ve kafir olarak ölenler. Ha yok, atladım. Bir önceki ayet oku. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدِ اِيمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olanlar. Niye inanacak? Çünkü önce o konuda kesin bir kanaat olması lazım ki örteceği bir şey olsun. Küfür örtmek demektir. Şimdi şurada örteceğim bir şey olacak ki, ben şimdi bunları size göstermek istemeyeyim de böyle yapayım. Bu olmadan bunu koymama gerek yok ki, zaten bir şey yok. Dolayısıyla iman olmadan kafirlik olmaz. O mümkün değil. Yani. Önce iman olur, sonra onun üstü örtülür ve insan kafir olur. ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا Sonra da kafirliklerini artırırlarsa. Her an vazgeçmelerini beklerken bakıyorsunuz ki artırıyorlar. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ Onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Peki sürekli kafirliğini artıran ne zamana kadar artırır? Ölmeden önce vazgeçse olur mu? Olur tabi. Nisa suresinde Cenab-ı Hak öyle diyor. Bu ayetleri okuruz. Şimdi şunları bir okuyalım da. اُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ İşte yoldan çıkmış olanlar onlardır. Yani ana yolu kaybetmiş olanlar onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olan وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ Kafir olarak da ölenler. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلُوا الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ Onlardan hiçbirisinden yeryüzünü dolduracak kadar altın kabul edilmeyecek. İsterse onun da iftidada bulunsun, canını kurtarmaya çalışsın. Yani ölürken vasiyet ediyor. Benim için işte şu kadar milyon doları fakir fukaraya dağıt. E dağıtsınlar, ne olacak? Sen tevbe etmedikten sonra onun tamamı da dağıtılsa sana 5 kuruşluk faydası olmaz. Sen bir kere döneceksin. Böyle şey yok. Niye böyle? Çünkü herkes, yani her günahkar yaptığının yanlış olduğunu çok çok iyi bilir. Sen hem yanlışla devam edeceksin, hem de Cenab-ı Hakk'ın seni affetmesini isteyeceksin. Böyle bir şey olmaz. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bunların hak paylarına düşen acıklı bir azaptır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Kendilerine yardım edecek kimseler de olmayacaktır. Şimdi bakın bu ayetler 86'dan itibaren başlarsak bu günahı işleyenler kim? Şimdi ben size sorayım bakın. Burada günah var. Diyor ki Allah-u Teala كَيْفَ يَهْتِ اللّٰهُ قَوْمٍ كَفَرُوا بَعْدِ اِيمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olan topluluğa Cenab-ı Hak nasıl hidayet eder? فَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ Bu Resul'ün hak olduğunda da şahitlik etmiş. Kesin bir kanaate varmış ki Muhammed Allah'ın gerçekten elçisidir. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendisine de açık açık belgeler gelmiş, sonra kafir olmuş. Böyle birine ne deniyor? Ne diyorlar bugün? İnanmış, Muhammed Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmiş, kendisine açık belgeler gelmiş, sonra kafir olmuş. Buna ne deniyor? Mürtet deniyor. Şimdi وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah bu zalimler topluluğuna hidayet etmez, yola getirmez. Allah bu insanları yola getirmez. Ya bu insanlar hiç dine dönmezler mi? Hı? Allah kendisi getirmez. O gelirse gelir. Allah getirmez. Kendisine İslam alemi adını yakıştıran bu topluluk, mümin anasının karnında mümin, kafir anasının karnında kafir demiyorum. Bu ayette hiç bağdaşır tarafı var mı? Peki bunların ulaike cezauhum bu mürtetlerin cezası nedir? Bu mezheplerde mürtetlerin cezası ne? Bakın Şiisiyle Sünnisiyle bütün mezheplerde ittifakla mürtetin cezası ölümdür. Bir tek Caferilerle Hanefiler kadına ölüm cezası vermezler. Ama öldürülenler de bir şey, biz öldürmeyiz, siz öldürüyorsanız da karşı çıkmayız derler. Ama onun dışındakiler ölüm. Mürtedin cezası ölüm. Peki Allah ne diyor? اُلَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Bunlara Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti bunlar üzerindedir. Yani açık ayetler gelmiş, Resul'ün hak olduğuna inanmış, bütün belgeleri görmüş, sonra yoldan çıkmışlar. Peki, bu insanlarda kurtulma ümidi var mı? Arkasından ne diyor? اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا Bundan sonra tevbe eden, tevbe ne demek? Hatasını anlayıp dönüş yapmak demektir. Peki bu mezhepler ne yapıyor? Adamı hapsediyorlar, ya tevbe et ya öldürürüm diyorlar. Ya sen, haşa sen Allah mısın ki tevbe? Ne biliyorsun adamın tevbe edip etmediğini? İçten dönmesi lazım. Ölümden kurtulmak için tevbe ettim dediği zaman tevbe etmiş mi olacak? Öldürürüm ne demek? Nereden çıkardın onu? Nereden çıkarıyorsun ya? Emeviler döneminde uydurulmuş bir hadisi, İbn Abbas'a yapılan iftiralardan bir tanesidir İkrime kanalıyla. Peki bu kadar açık ayeti bırakıyorsun da ne oluyor ey mezhepler, siz neye uyuyorsunuz? Siz neye uyuyorsunuz? Davadan döneni vurun demiş birisi. Bunlar da tabii kendi taraftarlarını azaltmamak için siyasi fetva olarak bu veriliyor, arkasından da iş. Hocalar da onun fetvasını çok rahat bir şekilde veriyorlar, ne olacak? Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Bak ne diyor Allah-u Teala? اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ Bunların cezaları اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ Allah'ın laneti bunların üzerindedir. Allah'ın laneti. Yani dinden dönenin. وَالْمَلَٰئِكَ Meleklerin laneti وَالنَّاسِ اَجْمَعُونَ Tüm insanların laneti. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Sürekli o lanet içinde kalırlar. وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ Bu azap onlardan hiç affetilmez. Yani lanetlem, yani dışlanma azabı. Bak bugün İslam alemi dışlanmış dışlanmışlığı yaşıyor mu? Lanet o demek işte. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Yüzlerine de bakılmaz. O kadar dua ediyoruz, Allah kabul etmiyor. Etmez. Önce bir Müslüman olun, ondan sonra. Ne oluyor? Öyle gece gündüz ağlamakla değil, gereğini yapacaksın. Gereğini yapacaksın. İllellezîne tâbû ama tevbe eden başka. Bak sürekli orada kalacaklar dediğin zaman sanki hiç olmayacakmış gibi. Ama arkasında ne diyor? Tevbe eden kişi. Çünkü niye? Allah kişinin özgür iradesine bırakmıştır her şeyi. Ama kendine İslam alemi diyen bu topluluk ezelden işi halletmiş. Allah ezelden her şeyi yazmış, bitirmiş. E peki şu anda Allah ne iş yapıyor? Her şeyi otomatiğe bağlamış, düğmeye basmış, gitmiş. Daha Allah'ın olmasına ne gerek var? Aşk. Allah yok diyecekler de diller varmıyor. Bu başka bir manası var mı bunun? Her şey ezelde olmuş, bitmişse şu anda Cenab-ı Hak ne iş yapıyor? Halbuki Allah-u Teala hangi ayette öyle söylüyor? Siz kendi kafanıza göre din uydurun. Ondan sonra da Allah'ın yardımını bekle. Bak ne diyor Allah-u Teala? Tevbe eden, bundan sonra tevbe eden, kendini düzelten başka. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمُ Allah gafur ve rahimdir. Tevbe etmek ne demek? Dönüş yapmak demektir. Döneceksin. Dönüş yapmak içten verilecek bir kararı gerektirir. Öyle üç gün hapsedeceksin de. O da hepsi değil, bazıları hapsetme diyor. Hemen öldürsen kimse seni şey yapmaz, suçlu görmez. Ne oluyor kardeşim ya? Peki, mürtet de öldürülür fetvasını verenler bu ayete göre hangi konuma girerler? Söyleyin bakalım. Ha? Mürtet olmazlar mı? Bakın Allah'ın açık hükmüne rağmen Şiisiyle, Sünnisiyle tüm mezhepler mürtedin öldürüleceği konusunda ittifak ediyor. Dediğim gibi Hanefilerle Caferiler sadece kadınlar istisna ediyor. O kadar. فَاِنَّ اللّٰهُ Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ O zaman ölmeden önce tevbe eden kişileri Cenab-ı Hak bağışlıyor, ıslah olanları bağışlıyor. Ondan sonrakini okuduk mu? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ İnanmalarından sonra kafir olan, ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا Sonra kafirliklerini artıranlar başka. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ Tevbeleri kabul edilmeyecek. Yani tevbe edeceğine üstüne üstüne gidiyor. Az önce o şeyde verdiğim örnek gibi. O hani bir arkadaşım dedim ya, imsakla ilgili ayeti okuyorum, o senin yorumun diyor. Ki o zaman sen meal ver, şu ayete yanlış mı anladın dedin, şu kelime yanlıştır desen. Çünkü Arapçayı çok iyi bilen bir adamsın. Hani sıradan bir vatandaş olsa diyebilir ki, ben bunu sorayım, ne bileyim sen doğru mana verip vermediğin, tamam. Ama öyle birisi değilsin ki sen. Ne yapmış oluyor bu? Hem ayeti görmüyor hem de katmerli hale getiriyor değil mi? Sümmezdâdü kufran. Ha, tevbe etme kapısı açık mı açık? Henüz ölmedi inşallah tevbe eder. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ Ama sürekli bunu devam ettirirse Allah onların tevbelerini kabul etmeyecektir. Ne zamana kadar? Dönüş yapana kadar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ Bunlar yoldan çıkmış olan insanlardır. İnsanlar zannediyor ki Allah'ın dini kendi babalarının çiftliğidir. İstedikleri gibi şey yapacaklar. Ondan sonra şu şu şu şu şeyleri yapın. Zaten öyle şeyler uyduruyorlar ki. Efendim işte Ramazan'da diyor, bir de teravih kıldın mı geçmiş bütün günahların affedilir. İyi ne güzel. Ah! Onun için adam koşuyor, ne de daha kısa teravih kıldırılıyor. Çünkü namaz kılmak gözünde değil. Teravih kılmış olsun, bütün günahları sıfırlasın. Beş vakit namaz da umurunda değil, nasıl olsa hepsi gidiyor. Seneye bir daha kılarım, gene sıfırlarım, oh ne güzel. Keyiflerine göre din uyduruyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ Allah'ın ayetlerini örten ve örtmüş olarak ölenler. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلُوا الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ Eğer onları açıklamıyorsa, bakın onu da şimdi ne dedi Allah-u Teala? Kimin tevbesini kabul ediyordu? Bakara 160'ta. Ne diyordu Bakara 160'ta? İllellezîne tâbû. Dönüş yapanlar. Yani ayetleri gizlemiş ya, dönüş yapacak. Peki dönüş yapması yetiyor mu? Aslahu ve kendilerini düzeltecekler. O da yetiyor mu? Ve beyyenu açıklayacaklar. Ha ben zamanında şöyle demiştim ya, Ya Rabbi beni affeyle, ey beyler haberiniz olsun, bak şöyle şöyle yapmıştım. Açıklayacaklar. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ Ben de onların yüzlerine bakarım demektir. Yani ben de onların tevbe, tevbe dönüş yapmak demektir. Onlar buradan Allah'ın yoluna dönerle Cenab-ı Hak da onlara rahmetiyle döner, rahmetiyle muamele eder. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ben tevbeleri çok kabul eden ve merhametli olanım diyor Cenab-ı Hak. Demek ki dönüşünü yapacak, kendini düzeltecek, eğer hangi ayeti gizlemişse onu da açıklayacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak onu affedecek. Şimdi şimdi meşhur bir alim için söylüyorlar. Ölmeden önce inşallah o da bir açıklama sayılır, tevbe etmiş olur. Belki Yahya ile Fatih hatırlayacaktır. Zannedersem Yusuf Kardavi'nin sözü olacak. Hani Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası yok. Rejim kaldırılmıştır. Ama ben bu insanlardan çekindim, söyleyemedim. Sizin haberiniz olsun diye Muhammed Ebu Zehre söylemiş değil mi? Muhammed Ebu Zehre Yusuf el-Kardavi'ye söylemişti galiba. Kardavi bunu söylüyor mu acaba açıkça bir şey sohbetlerinde? Hayrettin Karaman'dan okudum değil mi? Tamam. Şimdi yine açıklamış hiç olmazsa. Yani bu da yine bir şeydir. Fakat biz ondan beklerdik ki bunu millete açıklasın. Çünkü bunu millete açıklamak çok ciddi bedel ödemek demektir. Cenab-ı Hakk'a çok şükür biz o bedeli sürekli ödedik. Hamdü senalar olsun, alıştık. Bize zevk vermeye başladı milletin karşı gelmesi de. Ondan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın inanılmaz ikramlarını görüyoruz. Çok şükürler olsun. Çok şükür. İnanılmaz ikramlarını görüyoruz. Şimdi tamamını Kur'an-ı Kerim'den çıkardığın ölçülerle namaz vakitlerini tespit edeceksin. Berlin'den bir kişi telefon açacak ki o sıradan bir kişi değil, oldukça etkili ve önemli bir kişi telefon açacak. Hocam diyecek, biz güneş batmadan bir saat önce iftar ediyoruz. Çünkü bizim takvimde öyle. Ama iftar olduğundan eminiz çünkü şeyleri görüyoruz. Gözümüzde görüyoruz işareti. Oslo'da zaten orada gece işte bir yarım saat mi, bir saat mi işte güneşin batmasıyla doğması arasında gözlem yapan arkadaşlarımız fotoğraflarını çekip gönderecekler ve bütün şeyleriyle aynı şeyi Hollanda'da yapacaklar, Danimarka'da yapacaklar, Finlandiya'da yapacaklar. Ve bu dakikası dakikasına uyacak. Cenab-ı Hak bundan daha büyük bir ikram olur mu? Yani siz Allah için bir verirseniz Cenab-ı Hak size sayısızını verir. İşte burası Allah'a mı güveniyorsun, başkasına mı güveniyorsun imtihanıdır. Hocaların imtihanı bakımından da zordur. Yani etrafımızda birkaç kişi olsun diye düşünürsek doğruları söyleyemeyiz. Ama yalnız Allah rızasını düşünürsen, bana ne ki, ister olsun ister olmasın, beni ilgilendirmez diyebiliyorsan, o zaman rahatlıkla söylersin. İşte o zaman da Cenab-ı Hakk'ın çok büyük ikramını görürsün. Mesela şey işte bu sıralar Fatih dersini veriyor. Mesela şimdi Yahya'nın mesela doktorası çıktı. Herkes büyük bir şey gösteriyor. Niye? Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bir metotla, bir Kur'an-ı Kerim'in kendi iç yöntemiyle problemler çözüldüğü için ister Müslümanı ister kafiri kim görürse görsün, gel. Doğrusu bu diyor. Çünkü hem dini hem bilimsel hem evrensel. Şimdi Fatih de onun derslerini veriyor bu sıralar Allah'a şükür. Her zaman şeydi, işte Kur'an-ı Kerim'in kendi kendini açıklamasındaki usul ve metodoloji. Öyle bir metot ortaya çıktı ki Allah'ın yardımıyla şeyle dinle bilimi tamamen birleştirdi ve Kur'an-ı Kerim'i Kur'an önde, tüm bilim arkada. Böyle bir metot ortaya çıktı. Bundan daha büyük nimet olur mu? Çok şükürler olsun. Dolayısıyla şimdi gelelim sonuca. Vakit bir hayli geçti. Şimdi şunu çok iyi bilelim. Her günah işleyen yanlış yaptığını bilir. Bazı insanlar bilmeyebilirler. Normaldir. Allah-u Teala ona da bir şekilde birisiyle bildirir. Onun için her kafir bilerek kafir olur. Ve az önce bir şey söylemiştim. Doğru imanı olmayan bir kişi kafir olmaz. Böyle bir kafirlik yok. Bu hangi ayetteydi? Söyleyin bakalım. Şimdi koro halinde söylemeniz lazım. Öyle arada bir iki tane cılız ses çıkmakla olur mu? Sınıfta kaldınız. Hemen bunların velilerini aile birliği toplantısına çağır şeye. Fatih. Olmadı bu. Ali İmran 106'yı ne kadar çabuk unuttunuz ya? Hı? Neyse ben şimdi Hafız Üzeyir gelsin seni şikayet edeceğim, dur. Evet şimdi bakın burada Cenab-ı Hak diyor ki Estağfirullah يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. Bir kısım yüzlerin ak, bir kısım yüzlerin kara olduğu günde. Hangi gün bu? Mahşer günü değil mi? فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُمْ. Yüzleri kararanlara şöyle denecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Siz imana gelmenizden sonra kafir mi oldunuz? Bak bütün kafirlere söylenen söz budur. Yoksa Allah-u Teala bir adamı bilmediği için cezalandırır. Böyle şey olur mu? Allah haşa zalim mi? Efendim onlara tebliğ ulaşmamış. Herkes kendi imkanlarıyla sınırlı bir sorumluluk altındadır. Orada Allah'ın yarattığı ayetler var, sen de yarattığı ve indirdiği ayetler var. O, o kadarıyla sorumludur, sen bu kadarıyla sorumlusun. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirliğinize karşılık, o gerçekleri örtmenize karşılık şu azabı tadın bakalım denecektir. Onun için herkes yani bilerek yaptığı günahtan dolayı sorumlu olur. Yoksa Allahü Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha buyuruyor. Allah kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz. Hiç kimseyi. Peki insanlar niye günah işlerler? Günah işlemenin asıl sebebi neydi? Bakalım o soruya cevap nasıl olacak? Dünyayı ahirete tercih etmek. O anki arzularını, isteklerini frenleyemiyorsun. Daha sonrası Allah affeder diyorsun. Kimden almışsan o garantiyi. Yani şimdi fırsat varken günah işleyeyim de bakarsın günaha bir daha fırsat olmaz. Ama nasıl olsa tevbeye fırsat olur. Nereden biliyorsun onu? O günahı işler, biraz sonra o günaha alışır vücut. Çünkü günahlar tıpkı sigara gibi alışkanlık yapar. İlk günah işlediğiniz zaman ilk sigarayı içen gibi rahatsız olursunuz. İkincisinde de öyle, üçüncüsünde zevk almaya başlarsınız. Sonra da onun pislik olduğunu, kötü olduğunu bilirsiniz ama devam ettirirsiniz. Peki bunu niye insanlar böyle yapıyorlardı? Onun için de şeyi okuyalım ve dersimizi bitirelim. Nisa suresinin 17 ve 18. ayetlerini. Burada diyor ki Cenab-ı Hak اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةِ Allah-u Teala'nın kabul sözü verdiği tevbe cehaletle o kötülüğü, o günahı işleyen kişinin tevbesidir. Bakın bunu nasıl tercüme etmişler? Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden tevbe edenlerin tevbesidir. Bilmeden işlenenle günah denir mi? He? Öyle şey olur mu? Adam bilerek yapacak ki. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهُ Yani yok olan bilerek yok olsun, açık, net bir delille yaşayan da açık ve net bir delille yaşasın. Şimdi enteresan, yani bu kelimelerin sözlük anlamlarına Kur'an-ı Kerim arasında, Kur'an'ın diğer ayetleriyle irtibatını hiç bakmadan anlam veriyorlar. Ne kadar güzel, yani akıllarına geldiği gibi ayetlere meal veriyorlar. Ah! Şimdi cehalet, mesela Türkçe'de de vardır, cahillik. Nedir bir adam? Ya bir cahillik ettik der. Ne demek? Ya bilmeden yaptım mı demiş oluyor. Yani kendimi tutamadım falan demektir. İşte bu anlamdadır ki buradaki cahillik. Yani kendini tutamamak, bir de yaptığının yanlış olduğunu bilerek yapmaktır. İki anlama da gelir yani Arapça bakımdan. Bilmemek manasına gelir cahillik, tamam. O manaya gelir. İkincisi kendini tutamamak. Mesela şimdi sigara tiryakilerine bakın, sigarayı bırakmaya karar verir. Dayanamadım der, bir tane daha içeyim de içmeyeceğim der. Hep o bir tane gider. Ne diyor, sigara bırakmak zormuş diyorlar. Ben günde 20 kere bırakıyorum, hiçbir zorluğunu görmedim diyor. Şimdi hakikaten her 20'sinde de bir daha içmeyeyim diye atar ama alır. Kendine hakim olamamak demektir. Bu kişi yanlışı bile bile yaptığı için cahiliğin her iki anlamı da burada var. kendine hakim olamıyor. Bu ne demek? Yaptığının yanlış olduğunu biliyor. İşte bütün şeyler de öyledir. Bütün kafirler öyledir. Yanlış olduğunu gayet iyi bilir. Ama der ki, ya kardeşim ama bir hayatın şartları var, gerçekler var. Yani gözümüzü yumamayız falan. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın emirleri sanki hayatın gerçeklerine aykırıymış. Günah işleyen herkes bunu bilir ama bir müddet sonra günaha alışır. O günahtan zevk almaya başlar. Ve oradan vazgeçmek zor gelmeye başlar. İşte orada ondan sonra der ki hep erteler tevbeyi. İşte sonra yaparım, sonra yaparım. Günahı erkene alır, bir daha işleme fırsatı olmaz diye ama tevbeyi erteler sanki fırsatı olacakmış. Garanti, kimden biliyorsun bunu? Diyor ki Allahü Teala burada inneme tevbetu alallahi lillezine yamelune su'e bi cehaletin, kendini tutamayarak, bir çocukluk ederek. O kötülüğü işleyen kişinin tevbesidir. Sümme yetubune min garibin, sonra fazla vakit geçirmeden dönüş yaparlar. Fe ulaike yetubullahi aleyhim, işte Allah da onlara döner. Yani Allah onların tevbelerini kabul eder. Ve kânallâhu alîmen hakîme, Allahü Teala bilir kimin ne yaptığını ve doğru karar verir. Şimdi vakit geçirmedenin ne demek olduğunu da arkasındaki ayet açıklıyor. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, kötülükleri işleyip duran kişilerin tevbesi tevbe değildir. Ne zamana kadar işliyor? حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, ölüm gelip çatmış, artık dönme imkanı yok. قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ, tamam ben şimdi döndüm diyor. Bakıyor artık daha günah işleme imkanı yok, tamam tevbe ettim diyor. Etmesen ne olacak? Ne değişecek ki? İşte bunun tevbesi yok. Elinde günah işleme fırsatın olacak ki dönüş yapmanın bir anlamı olsun. Evet. Mesela bu tevbeye neyi örnek veriyoruz? Firavun. Değil mi? Bu şeyde tam boğulmak üzereyken ne demişti? İnne âmentü billezî âmene bihi benû İsrail. Ben İsrailoğulların inandığına inandım diyor. Hangi ayette o? Yunus 90. 10. sure 90. ayet. Bak diyor ki burada ve cavezna bi beni İsrail el bahr. İsrail oğullarını o denizden geçirdik. Fe etba'uhum firavun ve cunuduhu, firavun ve o orduları onları takip ettiler. Bagyen ve adve, yani onlara saldırmak ve düşmanlık etmek için. Hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ, Firavun'a boğulma idrak ettiği zaman, yani boğulacağını tam kavradığı zaman artık kurtuluş yok. Bitti. Her şey bitti. Ne diyor orada? قَالَ اَمَنْتُ, inandım. اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِلِ, İsrailoğullarının inandığı Allah'tan başka ilah yoktur. Ben buna inandım dedi. Ve ene mine müslimin, ben Allah'a teslim olanlardanım. Ne oldu? Zaman geçti. Geçti. Böyle olmasaydın yakalayıp öldürecektin. Yakalayabilseydin onları. Ne dedi Cenab-ı Hak? Al-an, şimdi mi? Ve kad asayta kabulu. Az önce tam isyan halindeydin. Eline fırsat varken isyan halindeydin. Ama şimdi baktım bütün her şey gitti, tevbe ettim diyoruz. Bunun manası nedir? Herkes yaptığı yanlışı çok iyi bilir. O anda niye başka bir şey aklına gelmiyor da Allah'a inanmak aklına geliyor? Çünkü sabah akşam onu meşgul eden o. Kendi kendiyle mücadele ediyor. Sürekli. Onun için günahkarlar mutsuz olurlar. Onun için günahkarlar mutluluğu içkide ararlar. Onun için günahkarlar mutluluğu oyunda ararlar, eğlencede ararlar. Kendilerinden uzaklaşmaya çalışırlar. Vicdanlarını başka şekilde tatmin edemezler. Çünkü günahkarların baş belası kendi vicdanlarıdır. En büyük sıkıntıyı kendi içlerine karşı verirler. Onun için orada şeyin, Firavun'un aklına ilk gelen o oluyor. Ve kunte minel mufsidin diyor Allahü Teala. Sen o fesatçılardandın. Ne oldu? Onun için burada ne diyor şeyde Nisa suresine tekrar dönüyoruz. Ve leyseti tevbetü lillezine ya'mulune seyyiat. Kötülükler yapıyorlar. Bak mesela Firavun ve askerleri Musa Aleyhisselam'ı yakalamak için uğraşıyor. Son ana kadar. Hatta izâ hadara ahadahumul maut. O da edrekehul garak. Onlardan birisine ölüm geldiği zaman işte artık bakıyor ki boğuluyoruz, yakalama şansı da yok, gidiyoruz. O zaman bütün umutları bitti. Gâle inni tubtul an, şimdi tevbe ettim diyor. Şimdi mi? Yok. Yok. Elinde günah işleme fırsatı olduğu zaman tevbe edeceksin ki bir anlamı olsun. Onun için ne zaman öleceğimiz belli olmadığından dolayı sakın kendimizi kandırmayalım. Şunu hiç unutmayalım ki kafirlik dünyayı ahirete tercih etmektir. Şu ne der, bu ne der diye düşündüğünüz zaman hiç tevbe edemezsiniz. Bunu çok iyi bilin. Allahü Teala ne der diyebilirseniz o zaman yaparsınız. Benim için önemli olan Allah'ın dediğidir. Başkası hiç umurumda bile değil diyebiliyorsanız tevbeyi çok rahatlıkla yaparsınız. Öyle diyorsun ama diyorsan kusura bakma, bitmiş. Senden hiçbir şey olmaz. Senden hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşma. Evet. Ondan sonra ne diyor? وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Kafir olarak ölmüş olanların tevbesi de tevbe değildir. Kafir olarak ölenler ne zaman tevbe edecekler? Öldükten sonra. O da Mü'minun suresinin 23. sure 99. ayet. Bak burada diyor ki Allahü Teala hatta idace ahadahumul maut, onlar kafirlerden bahsediyor bu ayet. Onlardan birisine ölüm geldiği zaman ölmüş ya. Gâle rabbirci'un, ya Rabbi beni geri çeviriniz diyecek. Tekrar dünyaya işte, bu bir tevbe dönüş demektir yani. Lealli amelu salihan fi ma terak, terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım. Kelle, hayır. Artık her şey bitti. İnnehâ kelimetun ve kâilâ, bu onun söylediği boş bir sözdür. Ve min verâihim barzakun, arkalarında engel var, tekrar gidemezler dünya. Öldü artık, vücut ölmüş. Bitti. İlâ yevmi yubâtun, o vücutlar yeniden dirilinceye kadar tekrar öyle bir şey yok, bitmiştir. Öyleyse demek ki tevbe etmek için bir, kesin dönüş yapmak lazım. Bir taraftan günah işliyor, bir taraftan, şimdi mesela şeyde, internette gördüm, birisi gidiyor camide hırsızlık yapıyor, ondan sonra Allah'a dua edip çıkıyor. Herkes bunu biliyor zaten, herkes yaptığın yanlış olduğunu çok iyi biliyor. Günah işler, arkasından başlar ağlamaya, ilk fırsata bir daha işler. Cık, olmaz bu. Eğer bizim günaha arzumuz olmasa, günah bize cazip gelmese, Allah bize yapmayın demez ki. Bütün günahlar insana çok cazip gelir, çekicidir. Günahların çekiciliği vardır. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde dağdan aşağı atmayın kendinizi diye bir şey gördünüz mü? Hiç kimse atmaz. Yani yasaklar insanların çok arzu ettiği şeylerdedir. Zevkte, gösterişte, işte şurada burada. Dolayısıyla o günahların çekiciliğine kendini kaptırmayacaksın. Para, itibar, mal, mülk, şöhret falan filan bunlar işte dünyanın geçici şeyleridir. Buna kendini kaptırmayacaksın. Ya yanlış yapmazsın diye bir şey yok. Herkes yanlış yapar. Herkes yapar yanlış. Ama o yanlıştan dönüş yapmak lazım. Bir yanlışı anlayacaksın. Yani günah işledin, ya Rabbi estağfurullah, estağfurullah diyerek günah işledin. Cenab-ı Hakk'a dalga mı geçiyorsun sen? Önce dönüşünü yaparsın. Bir daha o işi yapmamaya karar verirsin. Eğer herhangi bir ayet gizlemişsen onu da açıklarsın. İşte o zaman Cenab-ı Hak senin günahını affeder. Affetmekte de kalmaz. Ne yapar? Günahlarını da sevaba çevirir. Furkan 71 miydi o? 70 mi? 70 mi? Bir bak bakalım. Bir numara kaçtı. Allah-u Teala bir de sevaba da ikramiyede bulunur. Çünkü günahtan tevbe etmek çok zordur. 70. ayet. Furkan 70. Evet. Yani 25. surenin 70. ayeti. Günahtan tevbe etmek çok zordur. Öyle herkes bekler. Allah nefretini verir inşallah. Allah nefretini, mefretini vermez. Allah emir verir. İşte bazen gelir biz, hocam ne var? Oğlum işte içki içiyor, şey yapıyor. Bir dua et de Allah nefretini versin. O duayla nefret veriyorsa o zaman yarın ahiret öbürleri diyecek ki ya Rabbi niye birisine de bizim için dua ettirseydin? Allah nefretini vermez. Namaz kıl, inşallah o da nasip olur. Nasip olmaz. Sen yapacaksın. Sen yapmaya gayret edersen Allah senin önünü açar, olur. Sen o işi yapmamaya kesin kararlı olursan Allah sana gücünü, kuvvetini verir ama gene nefretini vermez. Gene canın çok ister o şeyi. Bir müddet sonra artık iyice bu tarafta şey olursan, sağlamlaşırsan artık öbür taraftan nefret etmeye başlarsın. Allah nefretini vermez. Zaten nefret ettiğin bir şeyi yapma der mi Cenab-ı Hak? Çok cazip olan şeylerdir bu günah işlenen şeyler. Onun için tevbe ve istiğfar vardır. Tevbe dönüş yapmak, İstiğfar da ya Rabbi beni affet demektir. Kesin dönüşünü yapacaksın ve Cenab-ı Hak'tan affını dileyeceksin. Ve çok kararlılık ister. Öyle tutup da her şeyi Cenab-ı Hakk'a atıyorsun. O zaman ne oldu? İmtihan sen mi oluyorsun o mu? Allah emir verir, kural koyar. Sen de o emre uyarsın, o kurala uyarsın. Ondan sonra sonucu hayırlı olur. Cenab-ı Hak cümlemize o azim ve kararlılığı nasip eylesin. İzmir'den bir soru var. Şöyle sorulmuş. Hocam siz iman eden bir kişinin günah işlese bile Allah'ın emirlerini birinci sıraya koyan kişi olduğunu söylediniz. Fakat kişi günah işlerken ilk tercihi günah olduğu için günah işliyor. Bu kişi Allah'ın emirlerini ikinci sıraya koymamış olsa nasıl günah işleyecek? Bu durumu bir açıklar mısınız? Evet, şimdi bu İman demek, güven demektir. Cenab-ı Hakk'ın dediklerinin hepsinin doğru olduğuna güvenmek demektir. Yoksa Allah'ı var ve bir kabul etmek değildir. Allah'ı var ve bir kabul etmeyen bir tek kafir yoktur. Bir tek müşrik de yoktur. Müşrik başka şeyi Allah'ın yerine koyduğu için, yani Allah'ı ikinci sıraya koyduğu için müşrik olur. Kafir de o ikinci sıraya koyduğu, birinci sıraya koyduğu şeyle Allah'ı örttüğü için kafir olur. Şimdi burada en kolay örnek İblis'le Adem Aleyhisselam örneğidir. Allahü Teala Adem'e secde emri verdiği zaman İblis secde etmedi. Şu ağaçtan yeme emrini verdiği zaman Adem yedi. Yani Adem verilen emri tutmadı, İblis de verilen emri tutmadı. Hatta Adem Aleyhisselam'a şeytanı düşman bil dediği halde onu dost bildi. Onun için onun işlediği günah aslında iki kat. Fakat İblis'e neden secde etmedin dediği zaman ben daha hayırlıyım diyerek kendini savundu. Kendini haklı gördü. Yani Allahü Teala'nın söylediğinin yanlış, kendinin söylediğinin doğru olduğunu ifade etmiş oldu. Arkasından beni sen yarattın dedi. Ahirete inandığını da göstererek bunların yeniden dirilecekleri güne kadar beni yaşat dedi. Meleklere inanma konusu herhangi bir problemi yoktu. Dolayısıyla kafir, Allah'ın emrini birinci sırada görmeyen kişi, birinci sıraya neyi koyuyor? Kendi istediğini ya da başkasının istediğini koyuyor. Onun için kafir oluyor. Yani size işte bir arkadaşı örnek verdim ya, işte Allah'ın ayeti diye okuyorsun, o senin görüşündür diyor. Halbuki pekala çok iyi anlıyor, bile bile karşı çıkıyor. Başka bir şey onun yerine koyuyor. İşte bir kafir bu. Peki günahkar Adem Aleyhisselam gibi olur. Adem Aleyhisselam o meyveden yedi. İblisi de kendisine dost bildi. Adem Aleyhisselam Allahü Teala niye bu meyveden yedin dediği zaman ne olacak yemişsem demedi. Rabbena zalemna enfusena, ya Rabbi biz yanlış yaptık dedi. Senin sözün doğru, benim dediğim yanlış. İşte günahla kafir arasındaki fark budur. Günahkar yaptığının günah olduğunu bilir. Ben yanlış yaptım. Yaptığım yanlıştır der. Allah'ın emri doğrudur der. Ama kafir canım ne olacak? Mesela diyelim ki faizli kredi alan kişiler, ki zamanımızda çok var bu maalesef. Çünkü bazı hocalar rahatlıkla fetva vermeye başladılar bu tür şeylere. Kredi alan kişiye desen ki niye aldın? Kardeşim ekonominin gereği ya. Derse o kafir olur. Başka şekilde olmaz ya, bu böyle olur. Savunur çünkü. Ama bir başkası derse ki, ya biliyorum yanlış yaptım. Günah. Derse o zaman o günahkar olur. Günah demezse yaptığım yanlıştır, Allah'ın emri doğrudur derse o günahkar olur. E canım ne olacak? Ekonominin gereği bu böyledir. Günahın küçüğü büyüğü olmaz. Bakın şimdi, Adem'e secde edin. Emrini tutmadığı için iblis kafir, yani emrini beğenmediği için iblis kafir olmuştur. Allahü Teala'nın herhangi bir emri ne olursa olsun hafife alındığı takdirde insan kafir olur. İşte orada diyebilirsiniz ki canım iblis ben Allah'tan başkasına secde etmem demiş. Onun için Adem'e secde emretmiş diye savunanlar da var biliyorsunuz. Burada emri veren Allahü Teala'dır. Emri Allah verdiği zaman onun mahiyeti tartışılmaz. Dolayısıyla Adem'e secde edin emrini veren Allah olduğu için o secde Allah'a yapılan secdedir. İşte bugün de Allah'ın öyle küçük büyük ayrımı yapılmaksızın hangi emri olursa olsun onu önemsemeyen, ikinci planda tutan, başkasını ondan daha önemseyen kişi kafir olur. Ama onu doğru kabul eden, kendisini yanlışta kabul eden, Adem Aleyhisselam gibi olan kişi de günahkar olur. Fakat günah öyle bir şeydir ki insana, insanın vücuduna yani kalbine kir olarak damlar o. Bir müddet sonra o kalbini kapatır, artık kişi kendisini günahkar görmemeye başlar. Onun için işlenen günahlar işi kişiyi bir müddet sonra kafirliğe kadar götürebilir. Vakit geçirmeden tevbekâr olmak gerekir. İşte biliyorsunuz birçok hoca da Allah'ın ayetlerini kendine benzeterek, yani şey yapıyoruz ya mesela şimdi su gayet güzel, içerisine uyuştu, şey yapıyor, uyutucu bir takım şeyler, maddeler atıyor, çok da güzel lezzet veriyor, içen adam uyuyor. İçtiği zaman çok da hoşuna gidiyor, bir bardak daha içeyim diyor. İşte bazen dini o şekle çeviren hocalar vardır. Ayetleri bakarsınız kendi kafalarına göre yorumlamışlar, sağa çekmişler, sola çekmişler. Allah'ın açık ayetlerine rağmen başka tarafları, onun işte falancanın görüşünü Allah'ın emrinin önüne koymuşlar. Filancayı şeyle yapmışlar. Ve bu da o insanları kafir yapar. Ama onu Allah'ın emrine uygun zanneden kişileri kafir yapmaz. Allah böyle emrediyormuş diye. Ama sonradan onun emir olmadığını anlayınca yine aynı şeyde ısrar eder. Onu ön plan alırsa kafir olur. Kendisini yanlış yapıyor, kabul ederse günahkar olur. Tekrar başa dönelim. İman güveni gerektirir. Yani Allah ne diyorsa doğrudur. Ben yanlış yaptım diyen insan günahkar mümindir. Ya tamam ama bunun böyle olması daha uygundur diyen kişi de kafir olur. Mesela Allah 5 vakit namazı emretmiş, güzel. Bazıları ben sadece sabah ve akşam namazlarını kılarım, gerisini kılmam. O yeter derse kafir olur. Öyle şey yok. Allah'ın emirleri ama adam namaz kılamıyorum. 5 vakit kılmam lazım ama ya Rabbi beni affet. İşte günahkarım. Bu adam kafir olmaz. Yani o sabah akşam kıldığı halde kafir olur çünkü öbür namazları önemsemiyor. Bu hiç kılmadığı halde kendini günahkar sayıyorsa, yanlış yaptığını sayıyorsa, Allah'a karşı kendini suçlu hissediyorsa günahkar olur, kafir olmaz. Evet. Günahların cazip ve çekici olduğunu söylüyorsunuz. Oysa Hucurat Suresi'nin 8. ayetinde küfrün, fıskın ve isyanın bize iğrenç gösterildiğinden bahsediliyor. Bu konuda ne söylersiniz? Günahların hepsi çekicidir ama hepsi de kötüdür. Günahkar, günah evrenseldir. Mesela az önce ben size faizden örnek verdim. Yeryüzünün tamamında faiz yasaktır, biliyor musunuz? Türkiye'de de yasaktır, Avrupa'da da yasaktır, başka yerlerde de yasaktır. Sadece devlet kontrolünde faizcilik yapılabilir. Hadi bakalım siz birine bir faizli borç verin, içinizde muhasebeciler vardır, bu tespit edilsin. Nedir bu? Ne sayılır? Çok ağır bir suçtur değil mi? Çok ağır bir suçtur. Bu ne demektir? Faiz haramdır. Tüm dünya faizi haram kabul eder. Ama devletin kontrolünde herhalde. Onun için mesela bir banka kurmaya kalk, çok zordur onu kurmak. Ama ticaret yap, istediğin kadar yapabilir. Ticaret helal, o faiz haramdır. Bütün haramlar evrenseldir. Çünkü kötüdür, kötülüğü şeydir. Ama caziplik başka, kötülük başka bir şeydir. Yani o faizin çekiciliği adamı o tarafa iter. Ama arkasından çok büyük sıkıntıların başlayacağını gayet iyi bilir, herkes bilir. Şimdi aklını başına toplayan kişi, Allah'ın emrini öne alan kişi, menfaatini düşünmeyen kişi ne pahasına olursa olsun o günaha girmez. Menfaatini öne alan kişi şunu hesap eder. Der ki ben şimdi evet faiz tamam alacağım, şuradan şu kadar kere edeceğim, bu kadar kere edeceğim, onu oraya veririm, şu kadar para elime geçer tamam. Ama inanan insan kar hesabı yapmaz. Allah haram kılmış kardeşim. Benim onunla işim olmaz. Bitti. İşte onun için burada ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki içinizde Allah'ın elçisi var. لَوْ يُطِعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتْتُمْ birçok konuda sizin isteklerinize uygun davranış yapacak olsa elbette ki sıkıntıya girersiniz. Niye? Çünkü siz hep dünya ile ilgili bir şeyler istersiniz. Dikkat ederseniz arabam olsun, evim olsun, şu hep dünya, böyle daha iyi, daha iyi, daha iyi. Peki ahiret ne olacak? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ اِيمَانِ Ama Allah size bu imanı sevdirdi. Niye? İmanın zevkine, şeyine varıyorsunuz. İşte inanarak, inanarak bütün güçlüklere karşı mücadele ettiğin zaman senin içine Cenab-ı Hak büyük bir güç ve kuvvet verir. Cenab-ı Hakk'a güveniyorsan dünyanın en güçlü insanı sen olursun. Benim Rabbim var, benim sahibim var, ben sahipsiz değilim. Mesela şöyle düşünün, birinizin İstanbul valisi birinizin yakını olsa İstanbul'da kendinizi daha güvende hissedersiniz değil mi? Bir yerde bir şey olduğu zaman polisi çağırsın, ya ben şimdi vali abime bir telefon açarım, öyle mi? Hemen tabii. Peki, peki başbakan senin yakınınsa, of, müthiş bir şey. Ya sen, benim arkam kuvveti diyorsun. Senin sahibin var Allah. Sen buna inanıyorsan dünyada senden daha güçlüsü olmaz. Çünkü valinin, başbakanın, şunun, bunun elinin ulaşamayacağı, haberinin olamayacağı şeyler var. Haber iletemezsin. İletsen kanun engeller, şube engeller olur ama Allah'ın önünde hiçbir engel olmaz. Bir Müslüman diyorsa ki benim Rabbim var, yani benim sahibim var. Ona sıkı bir şekilde sarılıyor ve güveniyorsa o tek kişilik ordudur. Dünyada hiç kimse onu yenemez. İşte orada Cenab-ı Hak ona küfrü de, fasıklığı da, günah her şeyi de kötü, zaten kötüdür. Zaten kötüdür. Allah'a güvendiği için onun kötülüğünü bütünüyle kavrar ve ona karşı çok güçlü bir şekilde karşı koyar. Evet. Herkes sadece bilerek işlediği günahtan sorumludur diyorsunuz. Peki bilmemek bizler için bir opsiyon mudur? Kur'an tebliğ edilen herkes bilmek zorunda mı? 78. ayet-i Bakara suresinin. Ehli kitabı anlatıyor Cenab-ı Hak burada. Mesela ben kendi açımdan anlatayım. Birkaç kere de anlatmıştım. İşte 1976 İstanbul Müftülüğü'ne geldik. Bizim fakültede her gün en az 4 saat fıkıh dersi vardı. Ana metinlerinden Hanefi mezhebinin birçok temel metinlerini okumuştuk. Mebsut'tur, Bedaü's-Sanayi'dir, Fetavai Hindiye'dir. Ondan sonra diğer mezheplerin temel metinlerini okumuştuk. 4 mezhebi birlikte anlatanları okumuştuk. Şimdi millet bizi bir şey biliyor zannediyordu, biz de bir şey biliyor zannediyorduk. Zannediyorduk ki o kitaplarda gördüklerimiz Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Şimdi bizi öyle yetiştirmişlerdi. Hatta onlar da delilli melilli oldu görünce, başka yerde hiç öyle bir fıkıh okuma olmadığı için bir de delilini de getiriyorsun, şu ayetten şu çıkmış, şu hadisten bu çıkmış. Şimdi ben hep bu ayeti okuduğum zaman kendimi onların yerine koyuyorum. Bu da diyor ki bakın, وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ Onların içlerinde ümmiler vardır. İşte o benim o zaman 1976'daki durumum gibi, ümmi. Yani anasından doğduğu gibi olup bir şey öğrenmemiş kişi demek. Niye ümmi kim? لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ O kitabı bilmiyor. Yani Tevrat'ta ne var, İncil'de ne var bilmiyor. Biz de o zaman Kur'an'da ne var bilmiyorduk. Mesela şimdi aklıma hemen gelen bir fetvayı, bir hanım telefon açmıştı. Hocam ne var? Benim eşim inançsız bir adam. Fakat ben 5 vakit namazı kılıyorum, imanımda şeyim. Bana karşı çok çok saygılı, sabahleyin işe gitmeden beni sabah namazına kaldırıyor, namazın geçer diyor. Şimdi beni hacca göndermek istiyor. Ne yapayım, ben ne dedim orada, bütün mezheplerin fetvası. Dedim ki, sizin aranızda nikah yok, siz zina ediyorsunuz. Bizim Kur'an'la uzaktan yakından ilişkimiz yoktu ki, bir de hani diğerlerinden farklı olarak, bak Mebsud'u okumuş olanlar bilir, her konuda ayet delil getirir, hadis getirir, Bedaü's-Sanayi de öyledir. İşte İmam Şafii'nin kitaplarını da okumuştum o zaman, orada da öyle. Bilmiyorsun ki asıl ayetler saklanmış, nereden bileceksin? Sonra bir okuduk, Allah-u Teala Tahrim Suresi'nde Karısı kafir, kendi mümin olana Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Kocası kafir, kendisi mümin olana da Firavun'la eşini örnek veriyor. Ben baktık, Resulullah'ın kızının eşi müşrikmiş. Resulullah kimseye böyle bir şey dememiş ama biz bütün kitaplarda öyle gördük. İşte bu ümmi, ümmi bu. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا اَمَانِيَّ Bir kısım kuruntular. Ne kuruntu? Bizim ulemamız Kur'an'a aykırı fetva vermez. Asla. Şimdi ne diyorlar? Herkes bilmiyordu, onlar mı biliyor? Şimdi onu diyorlar, başka söyleyecek bir sözler yok ya. Artık onu da söyleyemiyorlar ya, artık o da bitti Allah'a şükür. İşte içlerinde ümmiler vardır, o kitabı bilmezler. Ancak bir takım kuruntular. Ama diyor ki Allahü Teala, وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُرْنُونَ Onlar sadece zan peşinde koşarlar. Yok canım, bizim ulema yok ya, hiç mümkün mü? Ah, dört mezhebin dördü de haktır, bizimkisi sevabıdır. Biz öyle öğretmişlerdi. Hanefi bitti. Diğer dördü de hak, bizimkisi zaten en hak. Benim babam senin babanı döver. Evet, ama ne diyor Cenab-ı Hak? فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Yazıklar olsun onlara ki o kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. Yani kitap yazmışlar. Yani fıkıh kitabı yazmışız. Şunu yazmışız. يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Diyorlar ki işte Allah böyle diyor. Bu Allah'ın emri. İşte bize bunu yazıp okutanlar. İşte bizi ümmi olarak şey yapanlar. İşte helaldir, haramdır, şudur, budur gibi. Ne diyor? Karı kocadan birisi kafir oldu mu nikah küt diye düşer. Artık ebediyen bunlar ilişkileri zinadır. Allah'tan kork. Delilin ne ya? Ne bir tane hadis delil getirebilirsin, ne bir ayet delil getirebilirsin. Hiçbir delilin yok. Bütün mezhepler de bu konuda ittifak ediyor ayrıca. Ya bu için ne? Hangi dinin mezhebi bunlar ya? Ondan sonra فَوَيْلٌ yani niye böyle yapmışlar? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Az bir bedel almaları için. Orada bir mutlaka bir siyasi bir şey var, bir menfaat var. Birisi böyle istemiştir. O öyle istediyse o fetva orada öylece verilir. Ondan sonra diyor ki فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Bunların elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazandıkları şeyden dolayı yazıklar olsun onlara. Bile bile yapan ve bilmeyerek yapanın arasındaki fark. Çünkü herkes, hepimize çocukluktan öğretiyorlar. Ne diyorlar? Efendim edille-i erba. Dört delil var. Bizim ulemamız bakar. Bir konuda bir ayet varsa tamam. Biz de öyle zannediyorduk. Ayet yoksa hadise bakar. Onun ayet yoksa diye bir şey olur mu? Resulullah ikinci şey mi yani? Şari mi? Haşa. Öyle derler zaten. Allah'ın Resulü olmaktan çıkar haşa, Allah'ın ortağı gibi olur. Hikmet diye bir şey kaybolmuştur. Bilmezler ki Resulullah'ın söylediği bütün sözler Kur'an'dan çıkarılmış hükümlerdir. Şimdi efendim ayet yoksa hadise, hadis yoksa icma. O ne demek? Hristiyanların konsilleri mi? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Hangi delile dayanıyorsunuz? Delilsiz delil. O da yoksa kıyas. Bir tane örnek gösterin dersin yok. İşte Fatih o konuda doktora yaptı. Bir tane örnek biliyor musun kıyasa? Delil göster. Delilsiz delil. Kur'an İşte o şey, ayet var, onu görmezler. Resulullah'ın uygulaması var, onu görmez. İşte az önce söylediğim şey de. Allahü Teala örnek veriyor. Lut Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı, Firavun'u, karısını. Birçok ayet-i kerimelerde Resulullah'ın hayatında bir tek örneği yok. Siz tutuyorsunuz, fetvalar veriyorsunuz. Ve ittifakla. Biz de zannediyoruz ki bunlar doğrudur. Ben yıllarca fetva verdim. İstanbul Müftülüğü'nün fetva komisyonu. Bir de biz zannediyorduk, bir şey veriyor, yapıyoruz. Neler, ne şeyler, yanlışlar yapmışız da Cenab-ı Hak affeylesin. Ama bilerek yapmadığımı Cenab-ı Hak biliyor yani. Zaten onlar bir türlü içimize yatmadığı için habire araştırdık Cenab-ı Hakk'a şükür bu noktalara geldik. Evet. Tevbenin kabul şartı, yapılan günahın söylenmesi ise eğer zina eden bir kişi cahilliğinden yani nefsine yenik düştüğünden bir kere zina yapsa, sonra tevbe etse, bu tevbesinin kabulü için günahını yine de söylemesi gerekir mi? Ne zaman böyle bir şey söyledik ya? Kardeşim günahını gizleyeceksin, söyleyeceksin. Ayeti gizlediysen ayeti söyleyeceksin. Ayet. Günah söylenir mi? İyi bir marifet işlemiş. Günahlar gizlenir. Söylenmez. Onun için bir adamın zina ettiğini gözünle görsen dört tane şahit Cenab-ı Hak şart koşuyor. Niye? Pislik ortaya çıkmasın diye. Üç tane bulsan iftiracı sayılıyorsun. Pislikler ortaya dökmenin bir alemi yok. Niye sen günahını ortaya koyacaksın? Tabii tevbe edeceksin ve kimseye de bir şey söylemene gerek yok. Gizlediğin ayetse onu açıklayacaksın, o kadar. Evet. Evet, bir tane oruçla alakalı bir soru var. Yani Ramazan geçti ama olsun, bir sonraki Ramazan'a. Orucu sadece hastalar ve yolcular tutmayabilir diyorsunuz ama Kur'an'da bir de gücü yetmeyenler diyor Allah. Bu konuya bir açıklık getirir misiniz? Bunu defalarca söyledik ama bir daha söyleyelim. Gücü yetmeyenler diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Orada o ayette diyor ki وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ Oruca gücü yetenler, hasta da gücü yeten grubundandır, yolcu da gücü yeten grubundandır. Siz demiyor musunuz, ben yolcuyum ama hocam ne olacak işte, tutuyorum, gücüm de yetiyor. Tabii ki gücün yetiyor. Allah-u Teala tutamazsın demiyor ki, sana sıkıntı vermek istemediğini ifade ediyor Bakara 185'te. O kadar. Hastayım ama doktorlar diyor, efendim işte tutarsa daha iyi. Elbette ki daha iyi, Allah da öyle diyor. وَاَنْتَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ diyor, oruç tutmanız daha hayırlıdır. Hasta da olsa, yolcu da olsa gücü yeten grubundandır. وَاَلَلَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ O orucu tutmaya gücü yetenlere gerekir. فِدْيَةٌ تَعَامُ miskin Çaresiz kalmış bir kişiyi doyurmak. O da Ramazan bayramında vermek zorunda olduğumuz fitredir. Resulullah da böyle söylemiştir. O kadar. Ama şimdi Kur'an sünnet bütünlüğü yok tabi. Bakıyorlar. Ulan şimdi Resulullah acaba bunu ne yapmış? Diğer ayetlere bir bakalım diyen yok. Bir tek وَاَلَلَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ Oruca gücü yetenler فِدْيَةٌ تَعَامُ miskin bir çaresiz doyuracak. Ha. Burada bir yanlışlık var galiba. O zaman şöyle olmalıdır diyorlar. Demek ki baştan şeyler isteyen oruç tutuyor. İsteyen tutmuyor diyecekler, gene olmuyor gücü yeten. Baştan işte gücü yetenlerden isteyen tutuyor, isteyen tutmuyordu, tutmayanlar bir fidye veriyorlardı diye bir hikaye uyduruyorlar. İşte ondan sonraki gelen ayet bunu neshetmiştir diyorlar. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i diğer ayetlerle birlikte düşünme, bir sonraki ayette beraber düşünseler yetiyor zaten, başkasına lüzum yok. Şimdi işin içinden çıkamayınca اَلَلَّذ۪ينَ يُت۪يكُونَهُ'ya tam zıt bir anlam veriyorlar. لَا يُت۪يكُونَهُ Bakın bütün meallerde öyle anlam vermişlerdir. Gücü yetmeyenler. Ulan nereden çıkardın? O yüzden oruca gücü yetmeyenler bir fidye verecek. Peki hasta daha sonra tutacak, yolcu tutacak. Gücü yetmeyenler kim peki? O zaman öyleyse kim olur diyorlar? İleri yaştaki kişiler. Müzmin hastalar. Peki Allah-u Teala لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا diyor. Kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez diyor. O ne olacak? Her şey karmanca orman. Onun için bunları getirmiş, böyle bir acayip bir hale getirmişler ve olumlu ayeti olumsuz anlam vermişler. Çünkü bir şey bütünlüğü yok. Resulullah'ın bu konuda ne dediğine bakan da yok. Bak anlayamazlar ki çünkü bir şey yok. Yöntem unutulmuş şeyden sonra, sahabeden sonra. Evet. Allah Teala kulun imtihanına ve yaşadığı olaylara müdahil olmuyor demiştiniz. Peki Allah kuluna yardımı nasıl yapıyor müdahil olmuyorsa eğer? Şimdi siz Cenab-ı Hakk'ın yoluna yönlenirseniz Allah size yardım eder. Mesela şeyde ne diyor Cenab-ı Hak? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَا نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ve enne Allah ma'al muhsinin ve inne Allah ma'al muhsinin. Şimdi bizim yolumuzda cihad eden, yani bütün zorluklara karşı koyanları elbette ki yolumuza yönlendiririz. Ve Allah samimi olanlarla, güzel davrananlarla beraberdir. Çoksa inna Allah ma'al muhsinin, Allah ma'as sabirin, Allah iyi yapanlarla, sabredenlerle, çok sayıda ayet var. Ama bizim hidayet ermemiz için önce ilk hareket bizden olacak. Cenab-ı Hak önümüzü sürekli açar ve destek verir. Ama ilk hareket bizden olacak. Böyle durup dururken Allah hiç kimseye şey yapmaz, emir verir. Yaparsan desteğini de verir. Ondan dolayı ne diyor Allah-u Teala? Şems suresine فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kişinin içine yaptığı günahın sıkıntısını verir, iyi yaptığı iyiliğin de neşesini verir. O neşeyi vermek ne demektir? Biraz daha yap, biraz daha yap. Bakın, bir hayırlı bir iş yaptığınız zaman işiniz nasıl huzurla doluyor, değil mi? Bir günah işlediğiniz zaman da sıkıntı çekiyorsunuz. İşte o Allah'ın yardımıdır. Yani o sıkıntıyı verir ki bir daha yapmayasınız, o neşeyi verir ki devam edesiniz. Daha başka yardımlar da sürekli olur. Tamam mı?